إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله تعالى توجب الخلود في دار النعيم وأن معصيته توجب الخلود في دار الجحيم والعياذ بالله قل الله تعالى فترك للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كما تقولون كتب خطبة يومه يوسف يذكر فيها سؤال الإيمان باليوم الآخر ومين سيد يومش فما تفيد وقاتي ulimwengu utakwisha na kila kitu kitavurugika na Allah ataiponda kwa ardhi na kila kitu kitaondolewa na itabidiwa suri parapanda ulizo wa kwanza watakufa watu wote na kila kilichopo juu ya mgongo wa ardhi إلا كلا التي ابتدأ الله سبحانه وتعالى لبعض ملائكة واحد ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون في شيء في ذوى فرقان جديد كما يأتيه غفلة وتقوات من إسماما ونوجيا قيامة إسماما نواصل سبحانه وتعالى ونواصل siku hiyo wale wote majini na watu na viumbe vyote kwa ajili ya kitabu. Kuyaamini haya ni moja katika nguzo muhimu za imani. Uislamu wa mtu hautakuwepo kama haamini kuwepo kwa siku ya kiyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekielezea kiyama kwa uwazi kabisa. Ameyafafanua mambo ya kiyama kwa anayetaka kwa Mola wake kheri, basi atapata njia. na kumpatia kheri yule ambaye hakutaka hizo, akaamua kuendelea na ujeuri wake. Basi siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atamstamu na atamlipa kwa vile alivyokuwa akiamini. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka amara, alama maalum, zinaitwa amarat, kadhalika zinaitwa ashraf, yani ashrafu saa, alama za kiyama. Kabla ya kusimama za kiyama, kuna alama mbalimbali zinazoelezea juu ya kufika mwisho ulimwengu, kwamba ulimwengu itafika mwisho. Mtume kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema bu'ithu ana wa sa'ata ka hadhihi. Nimeletwa mimi na kiyama kwa karibu kama hivi vidole viwili. Na ikawa anaambatanisha kidole chake al-wusta wa al-sababa. Kidole cha katikati na kidole cha shahada, kidole cha shahada. Akionyesha ukaribu uliopo baina yake yeye kutumwa yeye na kuja kiyama. Kidole hiki kidogo au kidole cha katikati na kidole cha shahada, ukiangalia urefu uliokuwepo, yaani tofauti iliyopo baina ya urefu wa vidole hivi viwili, ndiyo tofauti iliyobakia baina ya kuletwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusimama kiyama. Kwa maana kwamba dunia imetoka ilikotoka, sasa imebakia sehemu hiyo iliyobaki hapo ambayo imetemea kwenye kidole cha shahada. Ibadati mahali padogo sawa kuletwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuletwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni moja katika alama za kiyama. Na tangu kufariki Mtume sallallahu alayhi wa sallam hii leo ni miaka 1400. Kwa siku zimekwenda. Na hapa katikati kuna alama nyingi zimejitokeza ndogo ndogo ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezitabiri, na nyingi zimetokea na nyingine tunaishi nazo na nyingine zitakuja. Lakini katika alama hizo ziko alama kubwa, ahli ilmu wanazitaja kuwa ni alama kumi. Katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema thalathun idha kharajna لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أتمنى ما متاته رسول صلى الله عليه وسلم ما متاته يدك فتكيا حيث ينفعيش نفسي يوشي ومن إقواكي نفسي أمبايا حيث وميني قبل يهاقو أو حيث تومك تكا إيمانياتي خير يوشي. Kama mtu hakuwahi kuamini kabla ya hapo yakitokea haya mambo matatu, basi kuamini baada ya kutokea mambo hayo hakutasaidia kitu. Na haya tuliyataja, kwa sababu Qur'ani ndiyo imesema hivyo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ananukuu kutoka kwenye Qur'ani. Katika hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tulu'u shamsi min maghribiha, ni kuchomoza jua kutoka upande wa magharibi yake. Hii ni alama kubwa kabisa ya kilimwengu ambayo itajitokeza kabla ya kusimama kiyama. Na ikitokea alama hii, hakuna tauba na mlango wa toba utakuwa umefungwa. Na hili lina ufafanuzi wake kupitia aya na ahadithi na aqwali za ahli ilm. Jambo lingine ni ad-dajjal, ni kudhihiri al-masihu ad-dajjal, masihi wa uongo. Na jambo la tatu ni dabatul ardh, mnyama wa ardhini. Na hili pia limeelezwa kwenye Qur'ani katika suratul Naml. Kwa hiyo atatokea mnyama katika ardhi, tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, atakayewasemesha mnyama huyo atawaambia, atasema kwamba watu walikuwa aya zetu hawaziyaqini. Katika hutuba yetu ya leo sisi tutamzungumzia al-masih ad-dajjal. kwa sababu ndio fitna kubwa zaidi kuliko fitna zote tangu kuumbwa Adam. Haijawahi kutokea fitna katika ulimwengu, watu kufitiniwa na dini yao. Haujawahi kutokea mtihani wa watu kutahiniwa katika dini yao tangu alipoumbwa Adam mpaka kitakaposimama kiyama, kama fitna ya Masihi Dajjal. Na ndio maana al-Imamu Tathalini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Lawami wal Anwari al-Bahiyya akaeleza maneno haya yafuatayo. Anasema, wa mimma yanbaghi li kulli alimin an yabutta ahadith al-Dajjal baina al-awlad wal nisaa wal rijal. Wa qad warada anna min alamati khurujihi nisyana dhikrihi ala al-manabir. Anasema al-Imamu Tathalini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hicho Lawami wal Anwari al-Bahiyya kwamba miongoni mwa yale yanayotakiwa kwa kila hali, katika yale yanayotakiwa kwa kila hali, ni kuzieleza hadithi za kutokea kwa Masihi Dajjal. Hadithi hizi zieleze kwa watoto, watoto wazijue, kwa wanawake na kwa wanaume, kwa sababu imetajwa ya kwamba miongoni mwa alama za kutokea Masihi Dajjal ni kusahaulika kutajwa kwake kwenye manabe. Inafika wakati sasa watu hawamtaji tena Masihi Dajjal. Watu wameshughulisha na mambo ya siasa, watu wameshughulisha na mambo ya uchumi, watu wameshughulisha na mambo ya dunia yao, wameshughulisha na mambo mbalimbali, wanayaona yana umuhimu ya kuyazungumzia, wakamsahau al-Masihi Dajjal. Kuna mambo ambayo yamepewa kipaumbele zaidi kwa watu, ikawa khutba za Ijumaa, mawaidha mbalimbali, mihadhara, mpaka mtu afika wakati aona aibu kuyazungumzia mambo ya kiyama, adhabu za kabri. Haya ni mambo ya zamani zamani, katika mambo ya kitasafaha, mambo ya kuotemsha Uislamu na mambo yaliyo katika saha. Kwa hiyo yale mambo ya Masihi Dajjal juu adhabu kabri, haya ni mambo ya khutba hizi na mihadhara ambayo imepitwa na wakati. Kwa hiyo ikifika wakati watu wanamsahau al-Masihi Dajjal, basi huo utakuwa ndio wakati umekurubia kutoka kwake. Anasema, wa mimma yanbaghi li kulli alimin an yabutta ahadith ad-dajjal baina al-awlad wal nisaa wal rijal. Na katika yale yanayotakiwa kwa kila alim ni kuzieleza hadithi za Masihi Dajjal baina watoto, wanawake na wanaume. Wakad warada anna min alamati khuruji, kwa sababu imekuja ya kwamba miongoni mwa alama za kutokea kwake al-Masihi Dajjal ni siyana zikrihi ala al-manabir, ni kusauliwa kutajwa kwake juu ya manabir, ikawa hataji juu ya Masihi Dajjal. Ila anqal, mpaka katika kusema rahimahullahu ta'ala, wala siyama fi zamanina hadha, hata katika wakati wetu huu. Al-Imamu Tathalini anazungumzia katika zama zake, anasema hata katika wakati wetu huu, alladhi sha'abat fihi fitan, wakati ambao zimejichomoza katika wakati huo fitna, yani ala wartafa ishra'abat fihi fitan, zimekuwa juu fitna, wakathurat fihi al-mihan, na imekithiri katika wakati huo mitihani, wandarasat fihi maalimu sunan, na zimefika zile alama za sunna. Wakati ambao fitna zimekithiri au zimetokeza fitna, mitihani imekithiri, kadhalika alama za Uislamu na alama za dini zimetoweka, watarat sunanu fihi kalbidai, na ikawa katika wakati huo sunna ni kama bidaa. Wewe ukifanya jambo la sunna ambayo ndiyo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waonekana umefanya jambo geni kabisa. Jambo gani? Mambo gani? Uislamu wa vipi huu? Wako kushangaa kwa kuwa wewe watekeleza mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zama hizo, zama hizi ni ashadi. Asema vile vile, shuria wal bid'atu shar'un muttaba au shar'un yuttaba wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Na ikawa bid'a ndio sheria iliyokuwa. Yale mambo ya uzushi ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu yakawa ndio sheria, ndio maisha ya Kiislamu hayo. Hiyo ndio ibada, watu wakaona kwamba ndio mambo ya dini hayo. Wewe ukiacha basi unaonekana umeacha sunna. Ni kwaje bwana wa sababu kama haya? Mambo tumeyokuta nayo wazee wetu, tumekuta hili na hili na hili. Kipindi hicho ndio kipindi ambacho Dajjal atajitokeza katika uso. Kwa hiyo inatakiwa katika umma wapatikane watu wa kuyakumbusha mambo haya na kuyakalia kimya, kwa sababu fitna yake ni fitna kubwa. Haina mfano, haijawahi kutokea fitna hiyo tangu kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wassalam mpaka kusimama kiyama. Hakuna fitna kubwa kama fitna ya Masihi Dajjal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuelezea Masihi Dajjal katwambia kwamba inna Allah ta'ala laysa bi'a'wa ala inna al-Masih Dajjal a'wa al-'ayn al-yumna kana 'aynuhu ka'anna 'aynahu 'inabatan qafiyah kana ainahu ilamatun qafiya. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama alipokea walipokea maimamu wawili zao katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakika Allah tabaraka wa ta'ala a'wa lahu ilam lakini a'wa si jongo lakini Masihu Dajjal ni a'wa. Katika riwaya hii ya mnabii alhadithi imekuja kwamba ni a'wa al-'ayn al-yumna, ni jongo katika jicho lake la kulia. Ziko riwaya zimekuja kwamba ni jicho lake la kushoto, na ahlulilmi wamefanya jamii baina ya riwaya hizo, kuonekana kwamba macho yake yote mawili yana matatizo. Kaanna ainahu inabatun qasiya, kana kwamba jicho lake ni tabibu iliyopofuka, iliyotofuka, ambayo imepofuka. Na katika hadithi nyingine ambayo ametaja Imamu Muslim na Imamu Bukhari katika kitabu Al-Fitan, kadhalika Imamu Muslim kwa nafsi nyingine takayoitaja, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaeleza wazi wazi kwa Uislamu wamjue Masihi Dajjal, akasema wa inna baina ilayhi maktubun kafir, hakika baina ya mashati mawili kameandikwa kafir. Hii ni riwaya unakusihiza Imamu Al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Katika lafzi ya Imamu Muslim inasema kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma tahajjaha thumma tahajjaha, kisha akajifanyia hija, akajisoma hurufu za hija kafara. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akajitaja zile hurufi zilizoandikwa kwenye paji yake la uso baina ainaini kwa manika fa ra yaqrauhu kullu muslim, maneno haya yaliandikwa katika uso wa Dajjal atayasoma kila Muislamu, kama ilivyokuja kwenye Sahihi Muslim kitabu Al-Fitan babu dhikri Dajjal. Wanaeleza wanawachuoni kwamba hii ni fitna Allah tabaraka wa taala ameileta kwa umma, pamoja na kwamba ameandika wazi wazi kwamba huyu ni kafir, lakini kuna watu watamfuata hivyo hivyo na watamtakidi kwamba yeye ni Mungu, kwa sababu atakuja ulimwenguni akidai kwamba yeye ni Ar-Rabb, yeye ndiye Mungu. Nasalullah alafia wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد يكوفني كازي wasia aliyotoa Imamu Safarini rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Lawami'u al-Anwar al-Bahiyya, pale aliposema wa mimma yanbaghi likulli 'alimin an yabutha ahadith ad-dajjal baina al-awlad wan-nisaa' war-rijal, wa qad warada anna min 'alamat khurujihi nisyan dhikrihi 'ala al-manabir ila an qala ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنة وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام السفاريني رحمه الله تعالى لسيما لكتك يالي أما يرتكيو وكل عالم وكل ميوزي كينيزة لأحاديث زدجال كينيزة كواتوتو kwa wanawake na kwa wanaume, kwa sababu imetaja ya kwamba miongoni mwa alama za kudhihiri kwake ni kusahaulika kutajwa kwake juu ya mimbar. Akafikia kusema kwamba hasa hasa katika wakati wetu huu ambao zimejitokeza ishra'at fihi alfitan, zimejitokeza juu fitna, wakathurat fihi almihan, na ikakithiri katika wakati huo mitihani, wandarasat fihi maalimu sunan, na zikafutika katika wakati huo alama za sunna, wasarat sunan fihi kalbidaa, na zikawa sunna katika wakati huo ni kama bidaa. Kwa maana kwa mtu akifanya jambo la sunna ataonekana amefanya jambo geni jipya, ameleta uzushi katika dini, na hali ya kuwa anachokifanya ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. والبدع شرع يتبع، لذلك وبدع ديو شريه لذفوات وتقول موابد الله كفتية مامو يوزوش، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفتية شعوره كذلك نصوص لذفوات وكفتحذريشنا فتن تلذفوزية موضيه المسيح الدجال إذ تريدك كجيكينغا نفتنا ياكي. أهل العلم وانا يلزي أبتك في تبجاو وما مسيح الدجال نمتهان مكبو أنباو الله تبارك وتعالى أميوليتك وسباب فموجة نقول أيكواكي وما يهي ليمونه وكوي أن يستهيكك وابديوة الله تبارك وتعالى أتنفنقوب جيب مدياك هاي وكمبا بشويش بكو شويش واكي atakuwa ana janna, yani ana pepo, na watu wanaiona kwa macho yao, lakini jannatuhu nar, pepo yake ni moto, na ana moto, lakini naruhu janna, moto wake ni pepo. Kadhalika atakuwa ana mito ya maji, ana milima ya mikate, ana uwezo wa kusema mvua nyeshe mahali fulani ikanyesha na mimea ikaota kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Allah atampa uwezo wa kuwasaliti watu na ukame, ninyi mmemkufuru mtapata balaa la njaa na ukame kwenu. Kadhalika ana uwezo kuotesha mimea katika ardhi kwa idhini ya Allah, anamiliki hazina mbalimbali za ardhini, madini ya vitu mbalimbali, na ana uwezo wa kutembea katika ardhi kwa kasi kama vile ambavyo mvua inatembea katika ardhi. Kwa hiyo amepewa vitu vingi vya ushawishi, na pia vile vile katika mambo aliyopewa amepewa uwezo wa kuua kwa dhahiri, alikana ameua alafu anahuisha. Haya yote ameyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokewa kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal minhu ma'ahu naharani yajriyan, asema mimi ninajua kile ambacho pamoja nacho dajjali. Dajjali atakuwa ana mito miwili ambayo inatembea katika ardhi, ahaduhuma ra'yu al-aini ma'un abyad, mmoja wao katika mito hiyo miwili kwa kutazama kwa macho ni maji meupe kabisa, wal-akharu ra'yu al-aini naru taajjaju, na mtu mwingine kwa kutazama kwa macho ni moto unaowaka. Fa in adrakna ahadukum falyati an-nahra alladhi yarahu nar, ikiwa atadiriki mmoja wenu hali kama hiyo, basi auendee ule mtu ambao anauona kwamba ni moto, waliyadhmid na afumbe macho, thumma liyataa raasa, kisha ainamishe kichwa chake, fayashrabu minhu, na anywe katika mto huo, fa innahu ma'un barid, kwa sababu mto huo ni maji ya baridi, si moto. Kuyatawatishia kwamba nitawapa moto, kumbe ule ndio mto wa maji. Nitawapa mto maji baridi, kumbe ule ndio moto. Wewe ukikataa kwamba mimi si Mola wako, si Mungu wako, utakutia kwenye moto. Ukikataa nguvu za kule amekuingiza mahali pa salama. Wewe ukinikubali mimi nitakuingiza pale katika salama pale. Ukiingia pale kumbe ni katika moto. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ambaye itamdiriki hali hiyo, basi falyaghm na inamishe kichwa chake, thumma liyata'a ra'sa, kisha na inamishe kichwa chake, fayashrab minhu la anyu, fa innahu ma'un barid, kwa hakika hayo ni maji ya baridi. Pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkashif Ad-Dajjal, yani amemweka wazi na habari zake ziko wazi, na atakuwa amewekwa alama ya wazi kwamba ameandikwa kafir katika paji lake la uso. Pamoja na hayo, kuna watu wengi watamfuata. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anaelezea kwamba as-sahihu alladhi alayhi al-muhaqqiqun, jambo la sawa ambalo wako juu yake wanawachuoni wenye kuhakiki mambo, anna hadhihi kitabata ala dhahiriha, kwamba maandishi haya yako kwa dhahiri yake, wa annaha kitabatu haqiqiyya, na kwamba ni maandishi ya hakika hasa ameandikwa kwenye paji lake la uso. Ja'ala Allahu ayatan wa alamatan min jumlati alalamati alqati'ati bikufri, amejaalia Allah tabaraka wa ta'ala kwamba hiyo ni alama miongoni mwa alama zenye kukata kabisa kwa ukafiri wake, wa kadhibihi wa ibtali, na uongo wake na ubakilishaji wake, yudhhiruha Allahu ta'ala likulli muslimin kathirin wa ghairi kathir, alama hiyo ataidhihirisha Allah tabaraka wa ta'ala, atamdhihirishia kila muislamu anayejua kusoma na asiyejua kusoma, wayufiha amman arada shaqawataha wa fitnata, na ataificha Allah tabaraka wa ta'ala alama hiyo kwa Masihi Dajjal, kwa yule ambaye ametaka kumpoteza, anataka uovu wake na ametaka kumfitini. Wala mtimaa fi dhalik, na wala hapana kuzuilika katika hilo. Haya yanapatikana katika sharhi ya Imamu Nawawi juu ya Sahih Muslim. Mahali yatakapotokea hadithi zimekuja kuainisha kwamba Masihi Dajjal atatokea upande wa mashariki, hasa katika mji wa Khurasan, katika mji wa Asfahan, na watamfuata yeye Mayahudi wa Asfahan. Asfahan iko Iran, lakini atatembea ardhi yote. Katika hadithi imekuja iliyopokewa kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, kama ilivyokuja katika al-Musnad Imam Ahmad, yakhruju ad-Dajjal min yahudiyyati Asfahan ma'ahu 70,000 min al-yahud, atajitokeza al-Masihu ad-Dajjal katika mtaa wa Yahudia huko Asfahan. Asfahan ni mji mpaka leo uko ndani ya Iran, na ni katika miji ambayo wanaishi Wayahudi wengi. Atajitokeza Masihi Dajjal akiwa ameambatana na Mayahudi 70,000 kutokea katika mji huo Asfahan. Al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anaelezea kwenye kitabu chake An-Nihayatu fil Malahim, An-Nihayatu wal Malahim, anasema fayakunu badu dhuhurihi min Asfahan min haratin yuqalu laha al-Yahudiyya, itakuwa kule mwanzo kudhihiri kwake ni katika mji wa Asfahan, katika mtaa unaoitwa al-Yahudiyya. Kwa hiyo atajitokeza mahali hapo, na watakaomuunga mkono watu wa mwanzo kabisa ni Mayahudi, lakini wengi katika wafuasi wake miongoni mwa hao Mayahudi, na kadhalika watakuwepo akhlaqun nas, mchanganyiko wa makabila ya watu wa ajeni Waturuki na watu mbalimbali, na wengi wao watakuwa ni mabedui na wanawake. Wengi katika wafuasi wake ni mabedui, watu mashambani, kadhalika wanawake. Katika ushahidi wa kwamba miongoni mwa wafuasi wake ni mabedui, atamwita mbedui mmoja, yakulu lil a'rabi, atamwambia bedui, araaita in ba'athtu laka abaka wa ummak atashhadu anni rabbuk, hebu niambie, unaonaje nikikufufulia wewe baba yako na mama yako, utashuhudia ya kwamba mimi ni mola wako? فيقول نعم بدوي يقول هذا السماء ديو في فليه بابا يانغو لما يانغو من تقفواتا انت كشوتيا كون بابا ديو ملوانغو وابا ديو مونغو نستهيك وابو فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه وتجمثليش قال وتجفنانيش مشيطاني وويلي كذلك صورة باباياكي لمماياكي فيقولان يا بني وتمنبيه ايه منامتي اتبعه فإنه ربك مفواته بسبب يين دي ملواكو حديثي أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ويتمنبيه منامتي هو دي مونك هو يسنواكي انتزاما كلي هو لبابا هو لماما wamefufuliwa na masihi al-dajjal kumbe ni urongo mtukufu kuna kitu kwa arab mabedui ni katika watu ambao watamfuata kwa wingi masihi al-dajjal watu mashambani ama nisa ama ushahidi wa kwamba wanawake pia ni katika wafuasi wengi wa masihi al-dajjal ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma al-hadith akhrajahu al-imam ahmad fi musnadih marfu'an ala sama yanzilu al-dajjal في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه فيكون أكثر من يخرج إليه النساء على سما متوم صلى الله عليه وسلم أتشوك دجال كتك سيمه مر كتك سيمه مر قناة كسيم كتك سيم مدينة إنجي مدينة على سما وتكون هو وين كتك وتكون توككم فواتا لكتك ونواكي حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه مبكي تفكي الوقات انت ترجم بيه ومكواك ومماياك نبنتياك دداياك نشنغزياك على كمبيه كنت قوة فنغة كامبا وكتليا وشكي وكمفوة دجال فسببك في حكمة يا الله تبارك وتعالى المسيح الدجال حتفيك حكونا كتك مجيووت كتك أرضه اسفقوا تفيك كل ما هاي يتفيك كتك أرضه أبا تبارك وتعالى تنفنقوك نووز وكتنبيا كل ما هاي ونقوشواك اسفقوا مكة والمدينة اسفقوا مكة ومدينة هتينجية ويأتكاد من يمجو مدينة بمر قناة أتفيك انقمياك وكسكي مشينده هو wengi katika wanawake watatoka kufuata mshindo huo watamfuata al-Masih ad-Dajjal. Kwa mtu akiona vile atarudi nyumbani haraka kumkimbilia mke wake, mama, binti yake, shangazi yake, atakapofunga kamba wasitoke. Kwa sababu ya udhaifu aliokuwa nao. Kwa hiyo pia vile vile miongoni mwa wafuasi wake ni an-nisa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufunga sisi ili tuweze kujikinga na shari ya masihi dajjal, kwa sababu ametahadharisha sana kutokana na fitna yake aliyokuwa nayo na mtihani na udhaifu wa imani utakaokuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa kinga. Tutataja baadhi ya mambo ambayo itakuwa ni kinga kwetu sisi kujikinga na al-masihi dajjal. Moja katika hilo ni mtu kukithirisha kuomba katika sala zake kabla ya kutoa salamu, wakati wa tashahud kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na shari ya masihi dajjal, kama ilivyokuja katika hadithi au hadithi zimekuja kwa wingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ilipokea Muslim an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha tashahada ahadukum falyasta'idh billahi min arba'i, atakaposoma tashahudi mmoja wenu kisema ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فليستعذ من أربع, بس أتاك حسابك والله تبارك وتعالى أملين دينا مامو مني أو يقول أسامع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, أي الله حكي كميمي نتك حفاظك وقوامك ونلين دينا عذاب جهنم ومن عذاب القبر لعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات نفتنا يا حي نفتنا يا وكاس وكوفة ومن شر فتنة المسيح الدجال نشاي ينفتنا يا مسيح الدجال أبقى يوم الإسلام أبوبية كيسة كتكصالة على أمي من النهاية أسامي من النهاية أمومي الله تبارك وتعالى إيه الله نقوم بونكينجمي من عذاب جهنم ونكينجمي من عذاب يا قبري ونكينجمي من فتنة ذو حي نفتنة ذو موتي na unikinge mimi na shari ya Masihi Dajjal. Wakana al-Imam Tawus ibn Kaysan al-Yamani rahimahullahu ta'ala ya'mur ibnahu bi'i'adati salat idha lam yaqra bihadha ad-du'a fi salatihi. Al-Imam Tawus ibn Kaysan al-Yamani yeye alifikia kiwango akimwamrisha mtoto wake arudie sala ikiwa hakuisoma dua hii. Umesoma dua hii, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أكسم الله كما بأعيد الصلاة رجي صلاة. والبقوة كان السلف مع أبنائهم والبقوة السلف من ورسواه وكي تبتلين صلاة ورسواه فتنة هي البقوة نكوبوة لا يتكى ثبات. Kadhalika mtu atakiwa awe madhubuti katika masuala ya imani na katika aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatakiwi mtu kutoka kuifuata fitna hii, kwa maana kwamba miongoni mwa sababu za kufaulu ni al-ibtiadu minhu, ni kukimbia kukaa mbali na al-Masih ad-Dajjal, usiende kwake. Na wale watakaofitiniwa wakamdiriki Masih ad-Dajjal, basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama amefunza kwamba watu wajitahidi kuhifadhi na kusoma aya 10 katika suratul Kahfi. Kuna baadhi ya hadithi zimekuja awali suratul Kahfi na nyingine akhiri suratul Kahfi aya 10. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala amejaribu kufanya taujihi katika hilo na kulitolea maelezo, lakini al-muhim, miongoni mwa mambo ambayo yatasababisha mtu kujikinga na fitna ya Masih ad-Dajjal ni kuzihifadhi aya 10 katika suratu al-Kahfi. Sahel kifadhi suratu al-Kahfi yote. Na ikikudiriki fitna hiyo, basi msomee aya hiyo. Kwa ndugu zangu katika imani, haya tunayataja kwa sababu ni katika mambo ambayo yanatukabili na hatujui yatatokea lini, na ni fitna kubwa. Leo hili wachilia mbali Masih ad-Dajjal aliyepewa uwezo huo tuliotaja wa moto, uwezo wa kuua, akamua mtu akamfufua, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo inatokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Dajjal atatoka katika miji, akikaribia Madina, kuna mtu atatoka Madina katika vijana, atakwenda mpaka kwa Masihi Dajjal, atamwambia ashhadu annaka ad-Dajjal alladhi hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith, nashuhudia kwamba wewe ndiye yule Masihi Dajjal ambaye Allah tabaraka wa ta'ala ametusimulia hadithi zake. Fayaqulu ad-Dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytuhu hal tashukuna fi al-amr, asema nipeni habari, mnaonaje mimi nikimuua huyu kisha nikamhuisha, bado mtakia shaka katika jambo kwamba mimi si Mungu? Fayaquluna la, utamwambia hapana, ukimuua ukamhuisha tutaamini kwamba wewe ni Mungu. Fayaqtuluhu thumma yuhyihi, atamuua kisha atamhuisha. Fayaqulu ay ar-rajul, yule mtu atasema wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yawm, na apa kwa Allah sijawahi kuwa na basira na utambuzi zaidi kwako wewe kwamba wewe ndiye Dajjal kuliko hii leo. Fayuridu ad-Dajjal qatla, Dajjal anataka kumuua. Fayuridu ad-Dajjal an yaqtula fala yusallat alayhi, Dajjal anataka kumuua lakini hataweza kusalitiwa juu yake, hataweza kumuua. Kwa sama as-sumud, na msimamo wa sawasawa aliyokuwa nao huyu mtu, hataweza kumuua. Sasa nasema kwamba ikiwa mtu amepewa uwezo kama huu wa kuweza kumuua mtu na kumhuisha, kwamba hii ni pepo, huu ni moto, ardhi otesha mimea ikaota, hapa mimea kufa ikafa, mvua nyesha ikanyesha, usinyeshe hainyeshi, ana kadha ana kadha, ana mambo chungu mzima. Mtu wa aina kama hii akitokea katika wakati wa sasa, wakati wa sasa ambao watu wana udhaifu wa imani, katika hali kama hii anaweza kujitokeza mganga wa kienyeji dhaifu dhalili katika kijiji au katika mji, akawadanganya wanakijiji wote kwa mambo ya kijinga na kipumbavu, na watu wakamthibitisha. Je, Masihi ad-Dajjal akitokea na sifa kama hizi zitakuwaje? Leo anamjia waganga wa kienyeji katika miji, wakawafitini watu kwamba wametoa uchawi. Mwaona hiki anatoa kijimpili kimpini cha jembe, anasema hii ndio ndege ya wachawi wanaoruka nayo, hii ni sawa na Boeing 777 ngapi, wanaruka nao kwenda mahali fulani mahali fulani. Watu wanasadika, kumbe kweli fulani mwanga bwana. Anatoa mifano mbalimbali, vitu vya kipumbavu ambavyo havisadikiki katika akili ya mtu aliyekuwa na akili timamu. Inafika wakati watu leo wanasadikisha, na wengine wakata udugu wao, wengine wanawatenga wazazi wao, bali watakuwaua wazazi wao, wengine wanahama miji, wengine wanafukuzwa katika miji, wengine mambo chungu nzima yanafanyika kwa sababu ya uongo wa watu wazingaombwe ambao hawana uwezo wowote, bali hata nafsi zao hawawezi kusaidia katika mambo. Akitokea kiumbe kama huyu katika wakati wa leo, mwenye mapesa kiasi hicho, mwenye madhahabu na madini maalimasi, madini mbalimbali, akawaambia watu mimi ni Mungu, itakuwaje? Na udhaifu huu tuliokuwa nao itakuwaje? Kwa na'udhu billahi min fitnati al-masihi ad-dajjal. Na ni katika mambo ambayo natakiwa sisi tukifirishe kuyazungumza sana katika wakati wa sasa, kwa sababu ni katika mambo yaliyokafika watu waliokafika nayo. Na ukizungumza mada kama hizi, basi wewe utakuwa umeleta vitu vile vya zamani zamani visivyokuwa na maana sana. Zungumza siasa, zungumza Amerika kuna nini, Europe kuna nini, huko mashariki ya mbali kuna nini, zungumza ulimwengu uonekane wa kisasa. Sina sana masifu dajali, adhabu ya kabri, kutishana sana tu. Hiyo ndio hali ambayo tumefikia wakati wa sasa. Unaudhu billahi min al-fitan. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tufahamu hilo na tujitahidi kuelimisha jamii yetu, watoto wetu na wake zetu na mujtama uliotuzunguka kwa kadiri ya uwezo. Lakini fitna masihi dajjal ni fitna kubwa ambayo hajawahi kukumbana na mwanadamu fitna kama hiyo tangu kuumbwa kwa Adam mpaka kusimama kiyama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina sharra adh-dhalimin. Allahumma kfina sharra adh-dhalimin. Allahumma kfinahum lima shi't. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma aghfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.